pięknie brzmi o tej porze. Taka muzyka, bachowska muzyka. Zbliża się godzina pierwsza przy okazji. Zwracam Państwu uwagę. Wspomniałem o tym, że jednym z przejawów popularności danej kompozycji, docenienia jej przez innych kompozytorów, były tak zwane transkrypcje, czyli dostosowanie ich do własnych wizji artystycznych, no ewentualnie do dostępnego instrumentarium. W tym przypadku nikt nie jest w stanie stwierdzić, co było powodem. Faktem jednak jest, że sam Jan Sebastian Bach dokonał przeróbki swego rodzaju coveru, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, wysłuchanego przed chwilą koncertu Antonio Vivaldiego. Bach wiodące głosy czworga skrzypiec dostosował do technicznych możliwości czterech klawesynów. I proszę posłuchać. Thank you. A nami koncert na cztery klawesyny Jana Sebastiana Bacha, oznaczony w katalogu dzieł wszystkich lipskiego kantora numerem 1065. Przypominam, że tę samą kompozycję w opracowaniu na czworo skrzypiec, ta sama kompozycja znana jest melomanom jako bardzo lubiane dzieło z katalogu L'estro armonico Antonio Vivaldiego. Takie to muzyczne ciekawostki kryje historia najpiękniejszej ze sztuk muzyki. Obcowanie z piękną muzyką często wymaga nie tylko skupienia, ale i chwili kontemplacji, a do takiej niewątpliwie skłania przepiękna muzyka formacji Yellow Jackets. grupa Yellow Jackets, utwór Greenhouse z płyty wydanej w 1991 roku noszącej ten sam tytuł. Grupa Yellow Jackets, jedna z najbardziej kreatywnych grup stylu fusion, tworząca muzykę tyleż eklektyczną, co piękną po prostu. No to jeszcze jeden utwór z tej płyty, Freedom Land, Yellow Jackets. grupa Yellow Jackets w Trójce pod Księżycem, w muzycznej Trójce pod Księżycem. Grupa, którą bardzo lubię, nie ukrywam, i do której muzyki z pewnością będziemy wracać, bo chyba warto. Teraz trochę powspominamy. Zapowiadałem we wczorajszej audycji Między Dniem a Snem, że dziś w nieco większym zakresie posłuchamy kilku utworów z wydawnictwa dokumentującego działalność Studia Jazzowego Polskiego Radia. Płyty wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, wyjątkowego i fantastycznego wydawnictwa. Dowiedzieć się z niej możemy bardzo wiele na temat kondycji polskiego jazzu tamtych lat, ale zanim do tego dojdziemy, to chciałbym przypomnieć Państwu nagrania Big Bandu, który sam doskonale pamiętam, na którego koncerty z radością i przyjemnością chodziłem. Young Power. Grupa, która powstała w 1986 roku i założona przez grającego na flecie Krzysztofa Popka oraz grającego na instrumentach perkusyjnych, na perkusji Krzysztofa Zawadzkiego. Obu tym artystom towarzyszyli w Big Bandzie młodzi artyści, przede wszystkim ich koledzy z Wydziału Muzyki Rozrywkowej i Jazzowej Katowickiej Akademii Muzycznej. Tak naprawdę grupa ta, ten Big Band, związany był właśnie z tą uczelnią. Grupa odnosiła odnosiła wielkie sukcesy, fantastyczne recenzje towarzyszyły w zasadzie każdemu ich nagraniu i pojawieniu się na estradzie. To był powiew świeżości na polskim rynku jazzowym końca lat 80. Co mieli tam do zaproponowania ci muzycy? Przede wszystkim ogromną radość z tego wspólnego muzykowania, cieszenia się materią muzyczną, którą podejmowali, harmoniami, które konstruowali. To była prawdziwa zabawa, która udzielała się wszystkim, także publiczności. Mam nadzieję, że także dziś wniecą w Państwa domach trochę energii. O tej godzinie. Thank you. grupa Young Power i rewolucja jazzowa końca lat 80. Krzysztof Popek, Krzysztof Zawadzki i cała plejada młodych, wówczas bardzo młodych artystów, którzy później przez kolejne dekady tworzyli krajobraz współczesnej muzyki, polskiej muzyki jazzowej. A jak ona brzmiała, ta muzyka, dobre dwie dekady wcześniej? Rok 72, dokładnie w czasach, kiedy w jazzie następowały dwie bardzo ważne rewolucje, free jazzowa i związana z muzyką fusion. Oto kompozycja Krzysztofa Zbigniewa Zajferta, Czekając na deszcz, i studio jazzowe Polskiego Radia. nagrań zebranych na pięciopłytowym albumie wydanym przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, a zawierającą nagrania zrealizowane w dużej mierze także w studiach nagraniowych przy ulicy Myśliwieckiej, czyli tu naszych trójkowych studiach, przez Studio Jazzowe Polskiego Radia w latach 1969-78. Jak już wspomniałem wcześniej, były to czasy wielkiej rewolucji muzycznej, zwłaszcza w muzyce jazzowej, co słychać w nagraniach, które są prezentowane. Dziś sięgnąłem po drugą z cyklu tych pięciu płyt i obiecuję, że w najbliższych audycjach będziemy przesłuchiwać i przyglądać się temu, co zawarte jest na pozostałych z nich. Zbigniew Seifert, Jan Jarczyk, Krzysztof Komeda to tylko niektórzy z kompozytorów i artystów, którzy nagrywali razem ze studiem jazzowym Polskiego Radia, oczywiście kierowanym przez Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Nie obyło się też bez wielu eksperymentów muzycznych. Jednym z takich eksperymentów posłużył się Tomasz Stańko, wybitna postać, o której sam Jan Ptaszyn-Wróblewski mówił, że był chyba najważniejszą postacią w historii tego zespołu. Słuchamy właśnie kompozycji, która bardzo zaskoczyła wszystkich, nie tylko Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, ale także wszystkich artystów, którzy brali udział w tym nagraniu. Kilka odcieni szarości. To kompozycja, która została wyimprowizowana przez zespół, przez kwintet Tomasza Stańki, a później jedna z części tej kompozycji została zarejestrowana w awersie, natomiast druga część w rewersie, tworząc wrażenie, jakby była grana od tyłu. Przy czym Tomasz Stańko jako kompozytor we wskazówkach danych swoim kolegom instrumentalistom powiedział, żeby imitowali podczas nagrania tak, jakby grali właśnie od tyłu. Nie jest to proste, ale nasi artyści, nasi jazzmeni sobie z tym świetnie poradzili. pora już kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Jest już za niespełna 9 minut godzina druga. Trójka pod księżycem powoli ustępuje miejsca kolejnym pozycjom programowym. Pozostańcie Państwo z nami, bardzo o to proszę. Słuchaliśmy przed chwilą jeszcze jednej kompozycji z płyty, z pięciopłytowego wydawnictwa dokumentującego działania Studia Jazzowego Polskiego Radia w latach 69-78. Naprawdę fantastyczne wydawnictwo, do którego jeszcze będziemy powracać, wsłuchując się i wspominając te złote lata polskiego jazzu i wsłuchując się w to, co zostało nagrane przede wszystkim właśnie w studiach tu na Myśliwieckiej. Dziś kończymy nasze spotkanie. Mam nadzieję, że miło Państwo spędzili z nami czas. Halina Leszczyńska, Kuba Sadowski i Piotr Majewski. Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzone chwile. Do usłyszenia. Kwadrans Leszka Długosza.